กิตติคุณของพระเยซูคริสต์เรียบเรียงโดยมาระโกบทที่1ข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าเริ่มต้นตรงนี้ตามที่เขียนในพระธรรมอิสยาห์ผู้เผยพระวจนะว่าน ี่แน่เราใช้ทูตของเรานำหน้าท่านผู้นั้นจะเตรียมมันคาของท่านไว้เสียงคนร้องในถิ่นทุรกันดารว่าจงเตรียมมันคาแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าจงทำหนทางของพระองค์ให้ตรงไป ยอห์นผู้ให้บัพติศมาปรากฏตัวขึ้นในถิ่นทุรกันดารท่านประกาศถึงบัพติศมาที่แสดงการกลับใจใหม่เพื่อรับการยกโทษความผิดบาปคนทั้งแคว้นยูเดียกับคนทั้งกรุงเยรูซาเล็มพากันออกไปหายอห์นสารภาพความผิดบาปของพวกเขาและรับบัพติศมาจากท่านในแม่น้ำจอแดนยอห์นแต่งกายด้วยผ้าขนอูฐและใช้หนังสัตว์คาดเอวรับประทานตะกะแตนและน้ำผึ้งป่าท่านประกาศว่า ภายหลังข้าพเจ้าจะมีผู้หนึ่งเสด็จมาพระองค์ทรงยิ่งใหญ่กว่าข้าพเจ้าข้าพเจ้ามีคู่ควรแม้แต่จะน้อมตัวลงแก้สายฉลองพระบาทให้พระองค์ข้าพเจ้าให้พวกท่านรับบัพติศมาด้วยน้ำแต่พระองค์ทรงให้พวกท่านรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ ์ในเวลานั้นพระเยซูเสด็จมาจากเมืองนาซาเร็ธแคว้นกาลิลีและทรงรับบัพติศมาจากยอห์นในแม่น้ำจอแดนทันทีที่พระองค์เสด็จขึ้นมาจากน้ำก็ทอดพระเนตรเห็นท้องฟ้าแหวกออกและพระวิญญาณดุจนกพิราบเสด็จลงมาประทับบนพระองค์แล้วมีพระสุรเสียงมาจากฟ้าสวรรค์ว่า ท่านผู้นี้เป็นลูกที่รักของเราเราชอบใจท่านมาก แล้วโดยทันทีพระวิญญาณก็ทรงเร่งเร้าพระองค์ให้เสด็จเข้าไปในถิ่นทุรกันดารและประทับอยู่ที่นั่นถึง40วันทรงถูกซาตานทดลองและประทับอยู่กับสัตว์ป่าและมีพวกทูตสวรรค์มาปรนิบัติพระองค์หลังจากยอห์นถูกจับแล้วพระเยซูเสด็จมายังแคว้นกาลิลีทรงประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าโดยตรัสว่า เวลากำหนดมาถึงแล้วและแผ่นดินของพระเจ้าก็มาใกล้แล้วจงกลับใจใหม่และเชื่อข่าวประเสริฐ ขณะที่พระองค์เสด็จไปตามชายทะเลสาบกาลิลีก็ทอดพระเนตรเห็นชาวประมงสองคนคือซีโมนและอันดรูน้องของซีโมนกำลังทอดแหอยู่ในทะเลสาบพระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า จงตามเรามาเราจะตั้งพวกท่านให้เป็นผู้หาคนเหมือนหาปลา พวกเขาก็ล่าแหตามพระองค์ไปทันทีเมื่อพระองค์เสด็จต่อไปอีกหน่อยหนึ่งก็ทอดพระเนตรเห็นยากอบบุตรเซเบดีกับยอห์นน้องชายของเขากำลังชุนอวนอยู่ในเรือพระองค์ทรงเรียกพวกเขาทันทีพวกเขาจึงละเซเบดีผู้เป็นบิดาไว้ที่เรือกับพวกลูกจ้างแล้วตามพระองค์ไปพระองค์กับพวกเขาจึงเข้าไปในเมืองคาเปอร์นาอูมและพอถึงวันสปาโตพระองค์เสด็จเข้าไปในธรรมศาลาเทศนาสั่งสอนคนทั้งหลายก็อัศจรรย์ใจด้วยคำสั่งสอนของพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงสั่งสอนพวกเขาด้วยสิทธิอำนาจไม่เหมือนพวกธรรมอาจารย์ทันใดนั้นมีชายคนหนึ่งที่ถูกผีโสโครกเข้าสิงปรากฏตัวในธรรมศาลามันร้องตะโกนว่า พระเยซูชาวนาซาเร็ธลงมายุ่งกับเราทำไมลงจะมาทำลายเราหรือข้าบอกว่าลงเป็นใครลงเป็นลงบริสุทธิ์ของพระเจ้า พระเยซูจึงตรัสห้ามมันว่า จงนิ่งเสียและออกจากตัวเขา ผีโสโครกจึงทำให้คนนั้นชักดิ้นชักงอและร้องเสียงดังแล้วมันก็ออกจากตัวเขาคนทั้งหลายก็ประหลาดใจถามกันว่าน ี่มันอะไรกันต้องเป็นคำสอนใหม่ที่ประกอบด้วยสิทธิอำนาจแน่ๆ เขาสั่งได้แม้แต่ผีโสโครกและพวกมันก็ยอมเชื่อฟังเขา แล้วกิตติศัพท์ของพระองค์ก็เลื่องลือไปทั่วแคว้นกาลิลีในทันทีหลังจากออกมาจากธรรมศาลาพระองค์ก็ส่งเข้าไปในบ้านของซีโมนและอันดรูทันที ร้อมกับยากอบและยอนแม่ยายของซีโมนกำลังนอนป่วยจับไข้อยู่พวกเขาจึงมาทูลเรื่องของนางให้พระองค์ทราบทันทีพระองค์จึงเสด็จไปหาและทรงจับมือนางพยุงให้ลุกขึ้นนางก็หายไข้และปรนนิบัติพระองค์กับพวกเขาในเย็นวันนั้นเมื่อดวงอาทิตย์ตกแล้วคนทั้งหลายพาบรรดาคนเจ็บป่วยและคนที่มีผีสิงมาเฝ้าพระองค์และคนทั้งเมืองก็มาออกันที่ประตูพระองค์จึงทรงรักษาคนจำนวนมากที่เป็นโรคต่างๆให้หายและทรงขับผีออกไปมากมายและทรงห้ามพวกมันพูดเพราะว่าพวกมันรู้จักพระองค์ในเวลาเช้ามืดพระองค์ทรงลุกขึ้นเสด็จออกไปยังที่สงบและทรงอธิษฐานที่นั่นซีโมนและคนเหล่านั้นที่อยู่ด้วยก็ตามหาพระองค์เมื่อพบแล้วพวกเขาจึงทูลว่า ทุกคนกำลังตามหาพระองค ์พระองค์จึงตรัสแก่พวกเขาว่า ให้พวกเราไปยังเมืองที่อยู่ใกล้เคียงเราจะได้ประกาศที่นั่นด้วยการที่เรามาก็เพื่อสิ่งนี ้แล้วพระองค์เสด็จไปประกาศในธรรมศาลาของพวกเขาทั่วแคว้นกาลิลีและขับผีทั้งหลายออกมีคนโรคเรื้อนคนหนึ่งมาเฝ้าพระองค์และคุกเข่าลงทูลวิงวอนพระองค์ว่า เพียงแต่พระองค์พอพระทัยก็จะทรงบันดาลให้ข้าพระองค์หายสะอาดได ้พระเยซูทรงสงสารเขาจึงยื่นพระหัตถ์แตะต้องคนนั้นตรัสกับเขาว่า เราพอใจแล้วจงหายสะอาดเถิด ในทันใดนั้นโรคเรื้อนก็ออกจากตัวเขาไปและคนนั้นก็ได้รับการชำระให้สะอาดพระองค์ทรงกำชับคนนั้นและส่งเขาไปทันทีโดยตรัสกับเขาว่า อย่าเล่าอะไรให้ใครฟังเลยแต่จงไปแสดงตัวต่อปุโรหิตและถวายเครื่องบูชาสำหรับคนที่หายสะอาดแล้วตามซึ่งโมเสสได้สั่งไว้เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันต่อคนทั้งหลาย แต่เมื่อคนนั้นออกไปเขาก็เริ่มเป่าประกาศข่าวนี้ไปทั่วจนพระองค์ไม่สามารถเสด็จเข้าไปในเมืองอย่างเปิดเผยได้อีกต่อไปแต่ต้องประทับนอกเมืองและมีคนจากทุกขนแห่งมาหาพระองค์